राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 25 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे लखनऊ। राम। सबसे मुख्य बात अपने समय का ख्याल रखना। हमारे पास मनुष्य जन्म का समय है, ये समय बहुत कीमती है। समय धन से विद्या ले लेते हैं, धन कमा लेते हैं, एक के विश्व परिवार बन जाते हैं, बहुत सी उन्नति होती है। अनंत ब्रह्मांड लायक परमात्मा अगर मनुष्य समय का मनुष्य जीवन का समय दिया जाए तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और सदा के लिए ऐसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है जिसमें फिर यंग लब्ध वाता ब्रह्म लाभम उसे समान लाभ दूसरा ही नहीं और भूलना भी दुख है न मिसा देते दुख संयोग भी योग दुख कभी आता ही नहीं स्वप्न में ऐसे परमानंद की प्राप्ति कर लेते हैं। इतना बड़ा लाभ इस समय से दे सकते हैं वो हमें सबारे पास है। भाइयों के पास बहनों के पास वो समय है। इस समय से वहां वास्तव में आखिरी उन्नति करते फिर उसके बाद में उन्नति बाकी रहती ही नहीं। इतना उन्नत पद प्राप्त करने के लिए हमारे पास में मनुष्य जीवन का समय है, ये बहुत बड़ा भारी कीमती है। इसे समान कीमती कोई चीज नहीं है। त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड नाम है एक चावल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ये सब प्रकृति का कार्य है। हमारे केवल परमात्मा वो हमारे हैं क्योंकि उस अंश है मे वंश और जीव लोके जीव भूत सुरागना मे वंश मेरा अंश ही परमात्मा का अंश है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई हो मनुष्य मात्र मनुष्य ने जीव मात्र ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि परमात्मा का अंश है। हम परमात्मा के साथ हैं, संसार के साथ हम नहीं है। संसार में अभी आए हैं, यहाँ एक जगह रहने वाले नहीं है। ये हमारा मुर्दा बिठाना है, फिरते रहता है, एक जगह टिकते नहीं, एक जगह रह सकते नहीं, ये केवल मुसाफिर खाना है, घूमने फिरने की जगह है, रहने की जगह है नहीं, एक जगह रहते हुए भी अवस्था बरोबर नहीं रहती, बालक अवस्था होती, जवान अवस्था होती, वृद्ध अवस्था हो जाती है, जीते है तो इस वास्ते ये रहने की जगह नहीं है। हमारे यहाँ नित्य निरंतर रहना नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावर नहारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम आया, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही, जग मुसाफिर देख जरा तेरे, कुछ किनोबत बाज रही तेरे, कुछ किनोबत बाज रही। 100 वर्ष की उम्र तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की रिवाज न हो, सब में मृत्यु खुल गई है। ऐसे में जितने जी है, भाइयों से बहनों से प्रेम से प्रार्थना है कि शरीर से जितना लाभ ले सके अधिकतर लाभ ले लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, और तो मौका और भी मिलेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति का मौका इस मनुष्य जीवन में ही है, इस जीवन में उसको प्राप्त कर सकते हैं, और मौका नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का निषेध नहीं है, परंतु और में वो योग्यता नहीं है जो मनुष्य में है, देवताओं के लिए भी वो सुलभ नहीं है, वो दुर्लभ चीज सुलभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर। इस वास्ते भाई बहनों से कह रहा है, अपना समय सब भगवान में लगाओ, जो सदा के लिए निहाल हो जाए, और समय लगाने से भैया ऐसी उन्नति होती नहीं, इतना लाभ होता नहीं, और बार बार दुनगुना मरना पड़ता है, तो कैसी कृपा करो कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जिसमें फिर जन्म लेना नहीं पड़े। तो हरदम सावधान रहो, सावधान सावधान ही साधना है, सावधानी में परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये तो भैया प्राप्ति का मौका यही है और मौका नहीं है। इस वास्ते सबसे प्रेम पूर्वक कहना है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करो, भाई बहन सबके लिए असली जरूरत है परमात्मा की प्राप्ति, जल्दी जल्दी करो, और मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। एक बार प्राप्ति करने के बाद दूसरी जरूरत नहीं रहती, और एक मनुष्य जन्म का जीवन इतना बड़ा है, कई बार प्राप्ति कर ले जितना, उसमें एक बार भी नहीं करते बड़ी भारी हानि की बात है। सहानि तद्मत् सद्रम साचान जड मूढ़ता यंग मुहूर्तम क्षणा भी बार देवल न सिद्धित, वह बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्खता है, जिस क्षण में भगवान का चिन्ह न हो, ऐसा समय खाली न जाए, हर समय भगवान को याद हो, अच्युत स्मृति मात्र स्मरण मात्र बंदना, इस मनुष्य जन्म के याद मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर, उनको याद करना, केवल याद करना, अच्युत स्मृति मात्र याद मात्र करना, याद मात्र, याद रखो, याद रखो। कुंती ने भगवान से कहा, फिक्र है यार, तेरे भाई ये पांडव ये दुख पा रहे हैं, तेरे वर्ष का अनुवाद 12 वर्ष जंगल में और एक अज्ञातवास, एक वर्ष में अज्ञातवास 13 वर्ष ये दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, तेरे को प्रेम नहीं आता, अपने भाई होते हुए इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, भाई जी क्या करूं मैं, ईश्वर ने राज्य लगा दिया, अपना संपूर्ण धन लगा दिया, संपत्ति लगा दी और अपने भाइयों को भी लगा दिया, अपने आप को भी लगा दिया और अंत में द्रौपदी को भी लगा दिया और मेरे को याद ही नहीं किया। द्रौपदी का चीर खसने लगे, मेरे को याद कर भैया, एक नख हुआ नहीं कुछ, दुशासन की भुजा थकित भय पश वसंत रूप भैया, एक नख उगाड़ा नहीं कर सके दुशासन, 10,000 गजबल घटो 10 गज चीर, मेरे को याद कर भैया, युधिष्ठिर ने मेरे को याद नहीं किया, तब आफत आई। द्रौपदी ने याद कर दिया तो कोई आफत आई ही नहीं, क्यों मेरे को याद कर गए? तो सज्जन हो, भगवान को केवल याद कर लो, केवल याद कर लो, याद कर ले मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अशुता स्मृति मात्र याद मात्र करने से। कृपा करो कृपानाथ, भगवान को याद करो, हर समय में याद रखो, मन में याद रखो, निहाल हो जाओगे, इतना शुभ काम है और बड़ा भारी लाभ है, उसके समान कोई लाभ नहीं है, केवल याद करो। चलते फिरते उड़ते बैठते जागते सोते काम करते हुए हरदम भगवान को याद रखो, अच्युत स्मृति माते याद बात करने से कल्याण हो जाए, ऐसी जरूरत है। ये आप मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, बड़ा दुर्लभ है, इसे प्राप्ति होनी बड़ी कठिन है, वो मौका मिला है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मनुष्य ही मिला दुर्लभ साज सुलभ कर, सुलभता से मिल गया है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ईश्वर से भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, भगवान को याद करो, बहुत जल्दी प्राप्ति कर सकते हो, ये समय बहुत कीमती है, मनुष्य का समय। शास्त्रों में जगह जगह इसकी महिमा आई है, मनुष्य जीवन बहुत समय में महिमा है, वो समय आपको हमारे को सबको मिला हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति करने का मौका सबसे बढ़िया चीज ऐसी है। और ये जा रहा है, इतना समय चला गया और बचा हुआ समय भी चला जाएगा, बीत जाएगा, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, समय चूक फिर कहा बचता है, कल वर्षा जब गिरी सूखा नहीं, खेती सूख जा फिर वर्षा से क्या, तो चूक गए तो फिर भाई चुगल सोना सी है। विश्वास दे भगवान को याद करो और भगवान से प्रार्थना करो, एक ही बात, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक बार से न भूलू नहीं, बार बार ये कहता रहो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, भगवान से ही मांगो, मांगो असली, ये चीज असली मांगने की है, हे नाथ आपको भूलू नहीं, सब काम सिद्ध हो जाएगा, पूरा काम सिद्ध हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, एक से एक याद, एक भगवान को याद कर, एक भगवान का स्मरण करना। हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक भगवान की स्मृति है। एक भगवान को याद करो, सब काम सिद्ध हो जाए, सब काम सिद्ध हो। ऐसा काम नहीं, भगवान को याद करना। चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए जागत के सोए, हरिया चल कर राम जी कबू प्रगट हो। घर में जरूर प्रकट हो जाए भगवान, ये भगवान को याद करो। भाइयों बहनों, समय जा रहा तेजी से, मौत आ रही है, मृत्यु नजीक आ रही है। एक बात कहें, आप ध्यान देकर सुनो, आज दिन तक जितने जितने उम्र आपकी आ चुकी है, आप मन में समझे हम बड़े हुए हैं, आप बड़े नहीं हुए हैं, आप छोटे हुए। जितनी उम्र बीत गई वो हमारे जीने के समय में से गई है। हमारा जितना मनुष्यों का समय था, उनमें से जितने वर्ष बीत गए, इतनी कमी हो गई। वे वर्ष बीत गए, वे कमी हो गई, वही पूर्ति होती नहीं, में अब नहीं होगी। ऐसे ही हमारे बाकी रह गई है, उसी कमी हो जाएगी। जितनी जितनी जिस भाई बहन को समय बीता है, उतनी उम्र असली अपने जीने की समय, जीने का समय उसमें से बीता है। जीने का समय हमारा था, उसमें से इतना समय बीत गया, कोई नुकसान सबका हो गया। जितनी जितना समय सबका बीत गया, मैं आकर ये बैठा, उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब किसी की नहीं है, किसी की नहीं। छोटे छोटे बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, वो उम्र खत्म हो गई। तो जा रहा समय तेजी से, और समय बीतने पर जाना ही पड़ेगा, समय पूरा होने पर जाना पड़ेगा, फिर ले सकते नहीं, वो समय जा रहा। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, चेत करो, समय जा रहा है। समय जाने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, क्योंकि जीने का समय नहीं रहा। घड़ी भी चलती है कट कट कट कट, एक एक कट कट में उम्र कम होती है, ऐसे एक एक श्वास में उम्र कम हो रही है। उम्र कम हो जाएगी और उम्र खत्म हो जाएगी, फिर जी नहीं सके, फिर ठहर नहीं सके एक श्वास भी, अपनी चतुराई चलेगी नहीं, ये सूर्यता चलेगी नहीं, कोई चतुराई कोई बुद्धि बनी काम आवेगी नहीं। वो समय जा रहा है, बहुत सा समय बीत गया है, उतना तो हमें पता है, अगाड़ी कितना है समय से पता नहीं, पता है ही नहीं था। आप कुछ को पता हो तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं कितना अगाड़ी जिएंगे, वो जिया जितना समय चला गया। उस समय उस आने की पूर्ति होने चलती, वो उतना नुकसान हो गया और नुकसान हो रहा है। आप काम करो ना करो, अच्छा करो मंदा करो, कुछ भी करो ना करो, उम्र तो चाली जा ही रही है, वो तो जा रही है, खत्म होती है, वो तो खत्म हो ही रही है। काम करना तो हो जाएगा भाई, नहीं करो तो ही रह जाओगे। समय तो ठीक है नहीं, समय तो पैसा मिलेगा नहीं, ये हानि तो हो रही है। समय जा रहा है, कृपा सिंधु, समय जा रहा है। मैं आकर बैठा, इतना समय आए, इतना मिनट समय हमारा चला गया, खाली समय। इतना घाटा हमारा पड़ गया, जन्म से लेकर आज दिन तक जितना समय गया, हमारी उम्र में से खर्च हुआ है, जो जीने का समय है उसमें से खर्च हुआ है, यदि हानि हो गई है लाभ क्या लिया है। परमात्मा कितने नजीक पहुंच है ये सोचो, और समय इतना खर्च हो गया, आगे कितना है पता नहीं है, परंतु खर्च हो गया। 50, 60, 70 वर्ष जितने बीत गए वो आपकी उम्र में से बीते हैं, उम्र में से कम हुआ है, अब जाके जितना बाकी रहा है उतना और है। 100 वर्ष से अधिक आदमी की आयु देखती नहीं, 50 में, 60 में, 70 में, 80, 90 में चल देते हैं, 80, 90 का आदमी भी कम मिलता है। अब आप उस समय 40 वर्ष आ गए, 50 वर्ष आ गए तो समझो कितना बस गया। अगर 80 वर्ष की उम्र है तो 30 वर्ष नहीं, बहुत समझ रह गया, चला गया गया चला जा रहा है, अभी समय में थी रहा है। इस वास्ते राम राम राम राम राम राम। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, भगवान का खजाना ये नाम जप है, भगवान का नाम जप का खजाना ये बढ़ाता, पूंजी हो जाएगी साथ में चलने की पूंजी, और साथ में चलेगा साथ ही पुण्य और पाप जाएंगे। भगवान का भजन किया है जितना आपके साथ में जाएगा वो पूंजी आपकी है, उस वजह से हिस्सा नहीं है, केवल आपकी पूंजी है। आपने भजन किया है वो लक्ष्मी आपकी खुद की है, और भजन करो जितना आपकी हो जाएगी, और समाप्त हो पूंजी समाप्त होने पर आयु समाप्त होने पर जाना ही पड़ेगा, आपकी चतुराई नहीं चलेगी, आपकी बुद्धि बल चलेगी नहीं, जाना पड़ेगा उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों आपसे प्रार्थना है, समय जितना बाकी रहा है हर समय राम राम राम राम राम राम राम, और अकेला बनना पड़ेगा, साथ कोई नहीं, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी बेटा भाई कोई साथ साथ नहीं, अकेला स्मशान ढूंढेगा अकेला जंगल में कोई साथ नहीं, वो आने वाला है, जितने वो आने वाला है सबका आने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। आप विचार करो इतना मकान भरा हुआ देखता है उनमें कोई बचने वाला नहीं है, समय आने पर जाना पड़ेगा सबको, और वो समय नजीक आ रहा है, प्रत्येक क्षण नजीक आ रहा है, प्रत्येक क्षण सबका समय आ रहा है, उसे क्षण जाना पड़ेगा। विश्वास से आप लोगों से कहना है नाम धन खजाना पढ़ाओ, भगवान का नाम लो, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, और कलि विशेष कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, कलयुग बहुत महिमा नाम की, कल युग सब युग आन में जो नर कर विश्वास, गाय नाम गुण कर विमल भद्र, बिना प्रयास उद्धार होने का मौका बड़ा सुंदर कल युग है, वो सारा राम राम राम गर्व हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है, जाना पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल जाना पड़ेगा समय समाप्त होने पर, वो समय समाप्त हो रहा है, एकदम समाप्त हो रहा है। इस वास्ते तेजी से भगवान के नाम का जप करो, जितना धन कमा लोगे उतनी पूंजी हो जाएगी पास में, धनवान हो जाओगे, और कमल में समय खो दिया भजन नहीं किया खाली रह जाओगे, और भजन करो तो पता माला माल हो जाओगे, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बेटिए बोलो परमानंद। कबीर साहब कहते हैं हमारे अगाली पूंजी हमने संग्रह कर लिया, मर जाओ भूत हमारी भजन करके इतना धन से इकट्ठा कर लिया वो आनंद हो जाएगा। ऐसे पूंजी कमा लो, ये मौका है, ये मौका समय चूक फिर का पसने का वर्षा जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या है। इस तरह से आपसे प्रार्थना है भगवान के नाम का खजाना बढ़ाओ हर समय। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल हो जाओ भाई। नाम धन आपने ले लिया तो निहाल हो गए, समय से आ जाएगा। दो काम है खास, एक तो भगवान का नाम लेना, एक गरीबों की सेवा करना। दीन दुखी गरीब अपाहिज बूढ़े बड़े रोगी असमर्थ निर्धन दुख पारे उनकी सेवा, बूढ़े बड़ों की गरीबों की सेवा करो नाम जप लो। ये दो चीज है, मन जन्म पाया है दो चीज है। बूढ़े बड़े बूढ़ों की सेवा करो और भगवान के नाम का जप करो, समय बीत जाएगा, समय सुख फिर का पछता दे फिर क्या है, समय बीत जाएगा फिर कुछ नहीं आतेगा, जाना पड़ेगा उसी क्षण। इस वास्ते सबसे कहना है कि समय राम राम राम राम राम राम हाथ काम मुख राम हृदय सासी प्रीत, हाथ काम मुख राम हृदय सासी प्रीत, दरिया गृह सादगी आई उत्तम रीत, गृह संत है वो गृहस्थ सब रहता वो संत है। हाथ काम और मुख राम है काम न करते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम खते रहो और तब हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, गृहस्थी संत है। काम करते हो भगवान को याद करते रहो, आपका समय सार्थक हो जाएगा। बहुत लाभ की बात है, बड़े भाई लाभ की बात है। यम लव द्वाचा परम लाभ मने तेरा गिरता, ऐसा लाभ होगा। ईश्वर से प्रार्थना है भगवान के नाम का जप करो और दीन दुखी की सेवा करो। गरीब है दीन है दुखी है बीमार है असमर्थ है पास में कुछ चीज नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करो। बड़े बूढ़ों की बड़ों की सेवा करने का बड़ा महत्व आता है। घरों में अपने सास है ससुर है बने माताओं के लिए बड़े बूढ़े माई थे उनकी सेवा करो। आपके बड़े जेठानी है बड़ी ननद है सासू है दादी सर है सेवा करो और नाम जप करो। दो बात है दो बात, एक बड़े बूढ़ों की सेवा अपाहिजों की सेवा बालकों की सेवा भजन दमन करने वाली सेवा जो कि अपने कमाते नहीं बनने में लगे उनकी सेवा। एक सेवा का काम है एक भगवत नाम, ये दो पूंजी असली है। ये कमाओ सबसे कहना है समय तेजी से लगाओ इसमें, सिवाय परमात्मा के और कोई उपाय नहीं है। ये मौका है अभी अभी कमाना, हमारा तो अभी खुला है। अभी आप भजन स्मरण करो आपके लिए खुला है, पर समय बीतने पर उसी भगत जाना पड़ेगा उसी क्षण एकदम उसी क्षण एक मिनट भी ठहर नहीं सकूंगा, एक मिनट भी ठहर नहीं सकूंगा। इस वास्ते अभी अभी तैयारी कर लो, अभी समय है। कल परसों जाएंगे तो भी समय है, अभी अभी समय है और ये भी बीत जाएगा नहीं फिर कुछ नहीं कुछ नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ भगवान से एक प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, अगर तुम्हें याद रहे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। इस बात का हृदय में याद करो और दिन दो जो सेवा करो, दो काम खास से खास रखोगे जिससे निहाल हो जाओगे, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। नहीं तो सज्जनों ये मनुष्य जन्म निरर्थक सा जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। बड़ी भारी महिमा मनुष्य जन्म की, इसमें विवेक है, विवेक की बड़ी महिमा है। विवेक काम नहीं आवेगा, भजन नहीं करो तो कुछ काम नहीं आवेगा। सो परत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी बसता है, जो भजन नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, सो परत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी बसता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, काल को समझ लगाएगा कर्जु है, कर्म को हमारा कर्म ऐसा ही है, ईश्वर ने ऐसा ही हमें कर दिया। काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, काम आप करते नहीं और दोष दूसरों को लगाते हैं, चलेगा नहीं काम। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, क्यों सेवा करो, जा कहीं दिन दुखा मिल जाए सेवा करो और नाम का जप करो, हरदम सते फिरते उठते बैठते सते जाते शुद्ध अशुद्ध किसी समय में। शास्त्रों में लिखा है आप शुद्ध हो अशुद्ध हो अपवित्र हो पवित्र हो भगवान का नाम ले, अपवित्र समय में भगवान का नाम लो, भगवान समय इकट्ठा करो, बहुत बढ़िया काम होगा। दो काम, भगवान का नाम जपना और दिन दिन सेवा करना, और जितने बालक है बालकों की सेवा करो, छोटे बालक है लगाओ भगवान में, भगवान की बात सुनाओ भगवान में लगाओ, निहाल हो जाए। माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो कुछ प्लीज मत करो, मर्जी है, माने नहीं माने, अपने तो अपने साथ निहाल हो जाए। माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो कुछ प्लीज मत करो, मर्जी है, माने नहीं माने, अपने तो अपने सच्चे हृदय से लगाओ, नहीं लगे तो क्या कह रहे, लाचारी है, अपने लगाओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं बस, केवल आपको भूलू नहीं, केवल भगवान को याद रखो, याद रखने मात्र से अशुद्ध स्मृति मात्र है, स्मरण मात्र करने से कम बन जाएगा। ईश्वर बड़ी सावधानी से याद तो दीन दुखी गरीब उनकी सेवा करो, दीन दुखी उनकी गर्म सेवा करो। इस साल में गायों बहुत मर गई, मार मार में और गायों मर गई, बहुत ही मर गई, भूखों मर गई मर गई, घास पैदा हुआ नहीं, पुराना घास है नहीं, घास पैदा नहीं हुआ, जगह जगह गायों मर गई, बहुत नुकसान हुआ है। अब जो बची है उनको बचाओ, जिस बचाओ मनुष्य को बचाओ, गायों को बचाओ, पशुओं को बचाओ, बड़ी भारी हानि हो गई है। नाग संसार में बहुत पाप फैल रहा है, एक परिवार नियोजन से बहुत हानि हुई है, आप मानते हैं नहीं, बड़ी भारी हानि हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मनुष्य जन्म कीमती है, शास्त्रों में संस्कृत में हिंदी में तगड़ी की भाषा में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गई है, उस मनुष्य जन्म को बंद कर दिया है, बड़ा भारी अनर्थ किया, बड़ा भारी अनर्थ, मामूली पाप है, और गर्व की आज्ञा का पाप बड़ा भारी है। मनु माताओं का जो गर्व गया दिया है, यत पापम ब्रह्मात्याया, ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या के समान पाप है। यद पाप ब्रह्म हत्या, द्विगुण गर्भपात में दूना दूना पाप है, बग्र पाप है, दो ब्राह्मण हत्या, एक ब्रह्म एक गर्भपात, बड़ा भारी पाप है। मैं तो घर में भिक्षा लेकर आता हूँ, पर जिन घर में एक स्त्री का भी गर्भपात किया है उस घर में पानी भी नहीं देता, उस घर में भिक्षा नहीं देता, बहुत मजा उनका नहीं, बहुत अशुद्ध महान पाप, बड़ा भारी, उस घर का अन्न खराब खाओ जैसे पाप लगे, भयंकर पाप लगे, भयंकर पाप, मैं भिक्षा नहीं करता हूँ, गर्भपात करने वाले घरों का भिक्षा नहीं करता हूँ, मेरा भारी पाप है, ऐसा पाप करो आपसे प्रार्थना है ऐसा पाप मत करो, भयंकर पाप है, सावधान हो जाओ। गर्भपात पर बहुत लोगों ने कई शब्दें बनाई है कि विदेशों में बड़ा भारी पाप है गर्भपात नहीं करते, अपना देश में करते हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान है, परिवार नियोजन का बड़ा भारी नुकसान है, मानते हैं नहीं, बड़ा भारी पाप होगा, भाई लोगों से कहना है बहुत बड़ा पाप। आप घर में बैठे बैठे ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, रात्रि को लूंगी पहनते हैं, चोटी कटा दी, चोटी सिर पर चोटी नहीं है, बहुत बड़ा भारी पाप है, अन्न खाने का पाप है, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलता, बड़े लोगों को अन्न नहीं मिलता, बड़े नहीं मिलते उनको पेंड और पानी नहीं मिलता, दान पुण्य की फल नहीं मिलता, बड़ा भारी अनर्थ किया है, चोटी रखो अल्लाह कृपा करो, चोटी रखो, बहुत बड़ा भारी पाप है। ईसाइयों ने घर में प्रचार किया है कि 10 वर्षों में हिंदुओं को कर देना, ईसाई पढ़ा देना है 10 वर्षों के भीतर भीतर में, गीता प्रेस में एक प्रश्नोत्तरी और एक गर्भपात की दो पुस्तकें निकल आए, वो प्रश्नोत्तरी बड़ा पुस्तक सब गया है और 1-2-3 दिन में तैयार होने वाली है, आप मंगावे वहाँ से लाए यहाँ पर देने बांटने के लिए। हाँ आप चाहे तो यहाँ पर हमें पन्ने लाए, ये स्लिप भी साथ में दे रहे हैं, अपना नाम बता, प्रतिज्ञा अपना अपना नाम प्रतिज्ञा करो कि मैं हमारी छोटी रजिस्टर में कई करके रहे, मामूली समझते हो आप, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, छोटी कटा देगा, कृपा करो, पुस्तक मिलती है, आज आपके पास नहीं पढ़ना है, पढ़ना पढ़ो और पढ़ाओ, अब अखियां खतरे में, ऐसा बड़े बड़े पाप अपराध है, चोटी काटने का, कहीं शास्त्र में चोटी करने का आया नहीं है, बड़े बड़े श्लोक आए चोटी कर जाए, काशी में पूछा है विद्युत सभा से, उसने कहा है छोटी हो तो लाभ की छोटी बनाओ, वह छोटी बना रहे गांठ देकर जीवन खाने ऊपर रखो, जब तक छोटी का केस गांठ के लायक न हो जाए तब तक वो छोटी रखो, नहीं तो आपका पिंड पानी बड़े रूप मिलेगा नहीं, दान पुण्य आपका सब खत्म हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ होगा, आप कृपा करो, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपसे और कुछ मांगते नहीं है, आप शुद्ध हो जाओ, आप निर्मल हो जाओ, आप पाप रहित हो जाओ, ऐसे निर्मल बन जाओ, छोटी जगह रहो, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी, बड़ा भारी नुकसान होगा, शास्त्र में बड़ा निषेध लिखा है, आपका दान पुण्य सब खत्म, भजन स्मरण होगा नहीं, ये चोटी ऊपर है रक्षा है, अग्नि देवता है, अग्नि के धुआं निकलता है, उसका चिन्ह है ये चोटी, और जो आपको पुण्य होता है तो सब खत्म हो जाएगा। आप इन्हें कृपा करो, मैं न माता हूँ, मेरे छोटे से हो रहे हो, चोटी रखो, चोटी आप रखो। दो बात में एक राम की चोटी बनाई है, एक बताया गाय का पूछ में उसके केस लेकर उसी पर चोटी वो रखो देवड़े कान पर। जब से चोटी कैसे गांठ लग जाए तब तक गांठ लगाओ उसके, उन्हें गांठ लगाए मेरे सब निश्चल होता है। ईश्वर से कृपा करो। अभी गोरखपुर में मैंने कहा तो कई आदमी ने दस्तखत किए है हम चोटी रखेंगे, ये पन्ना छाप कर दिया, कल ही छाप कर दिया लोगों को सबको, ये दस्तखत करेंगे पन्ना। आप कृपा करो कृपानाथ, बहुत पाप की बात है। बहुत मुसलमान जबरदस्ती करते थे, ईसाई भीतर घुस कर गए, भीतर से ही आपको तो बना रहे, ईसाई बना रहे हैं, आपका धर्म कर्म लुप्त हो रहा है। भगवान को याद करो, अरे भगवान का भजन करो और चोटी रखो, कृपा करो, ये कृपा करो मेहरबानी। मैं तो यहां तक कह दिया कि आप चोटी रख लो तो 100 रुपया दोगा मेरा तो मैं राजी होऊंगा, 100 रुपया से राजी नहीं होगा। 100 रुपया दे दो तो मैं राजी नहीं होऊंगा, चोटी रख लो मैं राजी होऊंगा, क्योंकि आपका धर्म कर्म बचेगा, आपका पुण्य बचेगा, आपके बड़े को पानी मिलेगा, आपके बड़े को पिंड मिलेगा, वो मन बहुत बड़ा भाई लाभ होगा। इस वास्ते मैंने कहा 100 रुपया दे इतना पुण्य होगा आपको, मेरे को 100 रुपया दो जितना पुण्य होगा आप चोटी लगा लो, चोटी लगा लो। गोरखपुर में सभा में क्या कराया, अरे क्यों आदमी ने लिखम लिख दिया है, पुष्टि लिख दी है कि हम जरूर चलेंगे, हम जरूर रखेंगे। ऐसे आप लोग भी करो कृपा करो कृपानाथ, बहुत खराब काम है, बड़ा भारी पतन है। ईसाई बनाने वास्ते ईसाई लोग तैयार हो गए हैं बहुत, 10 वर्षों के भीतर भीतर हम सब हिंदुओं को ईसाई बना देंगे। जो चोटी लगानी तक हम तो कर दिया आपने, ये मुसलमान बनने के तैयार हो गए, शाम को रात्रि को लुंगी पहन लेते हो, मुसलमान बन गए, सुन्नत कराना बाकी रहा वो करा देंगे। बड़े रहोगी बड़ी दुर्दशा होगी, नरकों में जाएंगे, आपके पिता पिता माँ दादा अदाई नरकों में जाएंगे, उनको आपका दिया हुआ पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इन वास्ते कृपा करो और भजन स्मरण करो, दिन लोगों में सेवा करो, नाम जप करो, गीता जी पढ़ो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, और भगवान के जस गाओ, भगवान के जस का वर्णन करो, पद पद गाओ भगवान की लीला के, लीला का चिंतन करो, बहुत लाभ होगा, बड़े भाई लाभ होगा आपके लिए, बहुत बड़ी लाभ की बात है। सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप करो और भगवान की गुण गाओ। कल युग सम युग आन नहीं, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण पर विमल भगवत नहीं प्रयास, बिना प्रयास आपका उद्धार हो जाए। राम नाम की महिमा है, कड़ू में विशेष चोटी रखो तो बहुत लाभ है, बहुत बड़ा भाई लाभ है। चोटी काटने से कोई लाभ है तो आप इतने बैठे हो, आपकी चोटी काटने से क्या लाभ हुआ बताओ, हमें कोई लाभ बताओ, इतना हमें चोटी कटाई क्या लाभ हुआ बताओ, बताओ औरों को हम बताएंगे लाभ होता है। हम कहते हैं नुकसान आपका बड़ा भाई नुकसान है, आप ईजाती नहीं सो गए, आप ईसाई बन गए, कि आभूषण मान पड़ेंगे घर बैठे नहीं चोट दीवार का अटक गई नुकसान हो गया ऐसा नुकसान मत करो। किसी ने आपको लाभ बताया और पाए बताओ लाभ बताओ हानि बड़ी भारी है। श्लोक आए श्लोक लिखे राम की चोटी बनाओ चाहे गाय के पोष के बाड़ों की चोटी बनाओ और कान पर रखो जब तक चोटी कान दे देता केस नहीं हो तो वो रखो ऐसा शास्त्रों में विधान आया है नहीं तो पतन होगा सब बताए। चोटी के बिना सब कर्म जितने भी शुभ कर्म निष्फल होते हैं राक्षस कर्म कहलाते हैं राक्षस कर्म हो गए आप ये सब राक्षस कर्म हो गए होते यहाँ सब लोगों को मिल सकते आप सब पद एक भगवान आप ले सकते पढ़ के सुना भी तुम बहुत अकाल पड़ा है राजस्थान के पश्चिम विभाग में गुजरात के पश्चिम विभाग में पानी की तंगी आ गई है लाइन लगती है पानी पूरा पीता नहीं है पीने के लिए पानी पूरा नहीं मिल रहा है काशी अन्न की तंगी है पानी की तंगी आ गई अब गर्मी के दिन आएगा क्या दशा होगी भगवान जाने अभी ऐसी दशा है अभी पानी मिलना मुश्किल है आप कोई सेवा करो वर्दी भरे तत्परता से भाइयों सज्जनों कृपा करो अपना हिंदूपना रखो हिंदूपना कम से कम हिंदूपना रखो नहीं तो बड़ी दुर्दशा हो गई। इन पन्ने में लिख दो बाल में चोटी कराएगा महाराज जी आजकल पॉलिथीन का बहुत ज्यादा पॉलिथीन थैलियों का प्रयोग हो रहा है प्लास्टिक की पॉलिथीन थैलियाँ और उससे उसको गायें खा लेती हैं और मर जाती हैं गायों को पछता नहीं ये प्लास्टिक की थैली है ना ये पछती नहीं है गाय खा जाती है और कूड़े कचरे के साथ में गाय मर जाती है 13 किलो वजन गाय मरेगा बिगड़ने की बात है एक बच्ची के पेट में 74 किलो गाय बच्ची के पेट में 74 किलो पॉलिथीन निकली ये थैला फेंको मत थैला जला दो फेंको मत गाय खादी मर जाती है बहुत दुख लग रहा है बहुत खराब है बहुत नुकसान हो रहा है मर गई गाय बहुत मर गई जिन्होंने अपने इसमें स्लिपों में नाम वगैरह लिख दिए हैं वे आगे आगे से आगे पास कर देने हाँ अपना नाम आयु और पूरा पता जिसे रजिस्टर में एक मेंटेन किया गया है जिसमें कि हमारे कितने लोगों ने स्वामी जी महाराज की बात का समर्थन किया है और इसे अपने जीवन में पालन करने का व्रत लिया है पता लगे।